Son ayetimizin son kısmında Yüce Allah Allah'ın uğruna ilimsiz, rehbersiz ve aydınlatıcı kitabı olmadan mücadele verenlerden bahsetmişti. Üç şey saydı. İlim dediği tabiat bilimleri, müsbet bilim dediğimiz olay. Rehber dediğimiz peygamber, velâ kitâb-ı münir dediğimiz aydınlatıcı kitap da Kur'an-ı Kerim, yani kutsal kitap. Üç bilgi çeşidini burada saydı. Lehinde, Allah'ın lehinde mücadele verirsen diyor, bunlar olmadan şeytana tabi olursun. Fillahi kelimesini Allah'ın aleyhinde alırsak, Allah'ın aleyhinde mücadele verir. Bazı insanlar bilgisiz, rehbersiz ve aydınlatıcı bir kitabın bilgisine sahip olmadan veren adamlardan bahsediyor. Şimdi bu insanların en önemli vasfı nedir? Yani bilgisi olmayan, aydınlatıcı, rehber olmayan bir insan taklide sapar. Yani başkasının dediğinin mahkumu olur. Başkasının dediğini aktarır. Buna Allah-u Teala taklit diyor. Şimdi o ayete geldik bu akşam. Bilgisiz insanın başına gelen problemi anlatacak. Cahil adamın problemini anlatacak şimdi. Ve izâ gîle lehum, yani bilgisiz, rehbersiz ve aydınlatıcı kitap olmadan Allah uğruna mücadele veren insanlara dendiği zaman, ittebi'û mâ enzelallâhu, Allah'ın indirdiği kitaba tabi olun. Galû derler, nettebi'û, biz tabi oluruz, bel nettebi'û, hayır tabi olmayız. Ma vecedna aleyhi abana, ancak babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola tabi oluruz. Evelev kâne şeytanu, eğer şeytan idiyse, yed'uhum, onları çağırıyor ise, ila azâbis sa'ir, alevli cehenneme çağırıyorsa da mı böyle diyecekler diyor Allah. Şimdi bu ayeti kerime bize bir mesaj veriyor. Nedir o mesaj? Bazı insanlara Allah'ın indirdiği kitaba uy, tabi ol. Allah'ın uydurduğu kitabın peşinden git. Tabi ol demek o demek. Yani ben sana tabiysem sen benim önümde gidersin, ben senin arkandan giderim. Sen benim önderim olursun. Benim yolumu açarsın. Bilmiyorum yolu. Sen bana rehber olursun. Hacca gidiyorsunuz, niye Diyanet İşleri Başkanlığı imam tayin ediyor size, din görevlisi tayin ediyor? Beceremezsin orada o işi. Onunla beraber beceriyorsun. Ne zaman ne yapacağını sana bildiriyor. İşte bu kitap da, Kur'an-ı Kerim de önünü açıyor senin. Nerede ne yapacağını. Bu dünyadaki şeytanın bu trafiğine, bu nefis trafiğinden çıkamazsın. Çıkamayacağın için çok yoğun bir trafik var. Çünkü evvelden şeytan vardı, nefis vardı. O şimdi bütün medyada girdi bu işin içerisine. Dünyanın bütün şeyleri girdi, kitapları, şeyleri girdi. Şeytanlar çoğaldı. Çoğalınca insanın etki alanı genişleşmiş. Çok şeylerin tesir altında kalıyor insanoğlu. Şimdi bu etkilerin içerisinden çıkmak, kurtulmak, bu trafikten karşıya geçmek kutsal kitap olmadan mümkün değil. İşte Kur'an o insanın elinden tutup o trafikten karşıya getirmek için gelmiş. Şimdi Allah'ın indirdiğine tabi ol dendiği zaman der ki hayır, biz babamızı üzerine bulunduğu yola uyarız. Babanın üzerinde bulunduğu yola uyman neyi ifade eder? Taklitçiliği. Yani benim babamın bıraktığı kültür neydiyse, düşünce neydiyse, inanç neydiyse, ben onu hiç kritize etmeden, tenkit etmeden aynen o yola uyarım. Peygamberimize yapılan tepkilerin kökeninde bu vardır. Bu düşünce vardır. Babamızı bu yolda bulduk. Aynı düşünceyle biz şimdi karşı karşıya kalıyoruz. Ya 500 senedir işte, 2000 senedir işte, şu kadar zamanda bu fetvalar böyle veriliyor da sen nereden buldun, nereden çıktın filan. Aynı şeyler şimdi bize söyleniyor. Biz babamızı bu yolda bulduk. Eski hocalar böyle fetva verdiler. Biz bunu takip ederiz efendim. Sen ne dersen de. Kur'an ayeti anlatıyor üstüne. Hiç. Vız gidiyor, tırs gidiyor. Kulağın birine giriyor, birine çıkıyor. Ayeti kabul etmiyor ha. Müslümana şimdi anlatıyorsun bunu. Bırak kafire. Müslümana söylüyorsun ki bak bu ayet-i kerime bunu söylüyor. Buna tabi olman lazım. Ya diyor, biz eskiden beri böyle yapıyorduk. Ya diyor, bu zamandan beri kaç yüz senedir böyle gidiyor. Ben ona uyacağım diyor. Şimdi bunu Müslüman da söylüyor bunu. Şimdi Allah-u Teala bu şekilde taklit etmeyi bu ayette cehennem olarak vasıflandırıyor. Taklitçilik, geçmişin kültürünü sorgulamamak, geçmişin hatasını bugün sürdürmek, cehenneme gitmektir diyor. Çünkü şeytan cehenneme çağırıyorsa sizi de böyle mi yapacaksınız diyor. Ha bu demek ki taklitçilik cehenneme gitmektir. Burada böyle söylüyor. Açalım şimdi Bakara suresindeki ayeti. Aynı benzer ayet orada. Bakalım orada ne diyecek şimdi. Ve izâ gîle lehumuttebi'û mâ enzelallâhu. Allah'ın indirdiğine uy dendiği zaman, bak burada da anlatmış onu bak, daha anlatacak. Galû bennettebi'û mâ elfeynâ aleyhi âbâna. Babamızı üzerinde bulundurduğumuz yola uyarız. Evelev kâne âbâuhum lâ yâkılûne. Onların babası akılları ermiyordu ise de mi diyor Allah? La aklını kullansana. Senin baban aklını kullanmadı, sen de kullanmayacak mısın? Bak görüyor musun? Yakilun. Akla soktu bu işi şimdi Allah. Şeyen velayet edin. Yani baban düşünmüyor idiyse, geçmişteki nesiller aklını kullanmadıysa ve onlar yolu bulamadıysa, sende mi o aklını kullanamayan adamlara uyacaksın diyor Allah. Bak şimdi. Devreye aklı soktu, yolu soktu. Burada cehennemi soktu. Demek ki taklit ne oluyormuş arkadaşlar? Taklit aklı mermiliyor. Aklı devreden çıkarıyor. Aklı devreden çıkarıyor. İnsanın hayatından, toplumun hayatından çıkarıyor. Taklit kelimesinin öz manasını vereyim size. Taklit galede bağlamak demektir. Kılıcı bağlama, bağlayan kısmı kalede bağlamak manasına geliyor. Aklı bağlayan şeye taklit der. Yani aklı ahıra bağlıyorsun hayvan gibi. Burada dur, dışarı çıkamaz. Sen burada dur akla diyorsun, ben istediğim yapacağım. Nefsle, çünkü akıl sana müsaade etmiyor yanlış iş yapmaya. İşte bu taklitçi adam aklı bağlıyor ahıra. Kendisi dışarıda istediğini yapıyor. Şimdi burada bunu söylüyor. Bak gidelim şimdi 7. cüze. Ve izâ gîle lehum. Onlara dendiği zaman da tealev, geliniz. İlâ mâ enzelallâhu. Allah'ın indirdiği bu kitaba geliniz dendiği zaman. Orada tabi olunuz iki ayette. Burada geliniz dendiği zaman. Ve ile Resulü peygambere gel dendiği zaman da galu hasbuna ma vecedna aleyha bana. Onlar derler ki babamızı üzerinde bulunduğumuz şey bizim için yeterlidir. Biz hangi yolu bulduysak onun üzerine gideriz. Soruyor Allah şimdi. Evelev kâne âbâhum lâ yâlemûne şey'en ve lâ yehtedûn. Babaları cahil idiyse, bilmiyor idiyse ve yolunu bulamadı ise değil mi? Gene onlara uyacaksınız. Kaçıncı ayet oldu bu şimdi? 3. Bu sefer bilgiyi devreye soktu. Babamın yolu bana yeterlidir diyen adam beyinsizdir. Babanın yolunu uzatacaksın da, baban 2 kilometre gittiyse sen 5 kilometre yol yapacaksın da, ilerisini getireceksin da. Ula baban sabanla çalışıyordu, sen traktörü tarlaya sokmayacak mısın şimdi? Ula bu teknoloji birbirini kaldırıyor da, yeni gelen teknoloji. Yok efendim, ben hala bankamda eski daktilo sistemini kullanacağım diyebilir misin, bilgisayar kullanmayacağım he? Ula dünyadan koparsın ya. Ula bu bilgisayar internet vasıtasıyla dünyaya bağlandı. Yok efendim, ben hala daktilolarla uğraşacağım. Bu ne kadar çağ dışı bir işse kültürde de bu böyledir, bilgide de bu böyledir. Bu kadar çağ dışı bir olaydır yani taklitçilikin. Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel söylüyor. 1400 sene evvel bu kutsal kitap bunu söylüyor. Şimdi bakalım Zuhruf suresinde de bir şey olacak galiba. Böyle bir hatırladım bak. 4. ayete gidiyoruz şimdi. Bakalım doğru mudur? Bak aklıma böyle bir şey geldi ama. Evet. Ve kezalike ma ersalna min qablik fi qaryatin min nadirin. Ben hiçbir peygamber göndermedim ki, bir uyarıcı göndermedim ki ya Muhammed senden önce. İlla gale mutrafuha. O memleketin ileri gelenleri şöyle dediler. İnna vecedna abaena ala ummetin ve inna ala athari muhtedin dediler Allahu Teala. Biz babalarımızı bu yolda bulduk. Bu din üzerine bulduk. Bu inanç üzerine bulduk. Ve biz onların gittiği izden gidiyoruz. Bizi böyle uyarıp böyle efendim, şu Allah'ın yolu buradan da filan demeyin. Peygamberlere böyle diyorlarmış. Biz babamızı bu yol üzerine bulduk. Bu din üzerine, bu inanç üzerine bulduk. Ve biz onların izinden gidiyoruz. Derler. İşte size 4 tane ayet. Bir anda Kur'an'da Allah çok ısrarla duruyor bunun üzerinde. Yani bunun 4 defa zikredilmesinin sebebi. Bak burada ne yaptı şimdi? Ayetin birinde şeytanın daveti olarak gördü burada Lokman suresinde. Şeytanın cehenneme daveti olarak gördü taklidi. Babamın yolunu kritize etmem, tenkit etmem. Neyi bulduysan onu yaparım. Şimdi bizim memleketimizde biliyorsunuz töre. Ben töre gereği diyor, bakanı da döverim diyor. Döverim. Meclisin başında töre var. Şimdi düşünebiliyor musun şimdi? 20. asırda bu töre var ya, ha inna vecedna abana, babamızı bu yolda bulduk var ya, ha. O bakanı dövdürür meclisin bahçesinde bak. Bak söylüyorum. Ha töre var. Benim kızım istemediğim delikanlıya kaçtı. Aile meclisi toplanır, aile meclisi ölümüne karar verdiyse vururuz, Fırat Nehri'ne atarız onu biz. Töre. Bu töre. Bu töre 1400 senedir tenkit edilmiyor. 20. asırda hala yaşıyor. Bu memleket ileri gidebilir mi? Bana diyebilir misiniz bunu? Hukukun kenara atıldığı, hukukun yer almadığı, törenin işlediği ilkel toplumdur arkadaşlar. Bunu Kur'an-ı Kerim aşiret diyor. Şu Ara suresinin son sayfasında. Hukukun bulunmadığı ve örf adetlerle idare edilen bir topluma aşiret diyor. Gelişmemiş toplum diyor. İlkel toplum diyor Allah. Ayet. Ve enzir aşiretekel akrabin. Ayet bu ya ayet. Sosyolojide aşiret kavramı nedir diye sorsalar, Kur'an-ı Kerim'den aldığımız sosyolojideki birikimimizle izahını yapacak olursak, hukukun bulunmadığı toplumdur. Örf adetlerle idare edilen, töreyle idare edilen bir toplum medeni toplum olamaz. Allah ona millet de demiyor, kavim de demiyor, aşiret diyor. İşte bizim memleketimizde aşiretlerle idare ediliyor. Görüyorsunuz Güneydoğu'da. Benim memleketimde akrabacılıktan dolayı ona rey verdim, buna sen nasıl öteki akrabanın belediye başkanına rey verirsin diye karılarını boşuyorlar benim köyde ya. Sen nasıl öteki akrabanın temsilcisi olan belediye başkanına rey verirsin? Akrabacılık çağ dışı bir şey. Bizim Müslümanlığımız yetmiyor. İnsanlığımız yetmiyor. Tutuyoruz burada aşiretçilik yapıyoruz. Ha? Tanrılaştırıyoruz. İşte bugün Türkiye'de insanlara insanca muamele yapılmıyor ki. Kız çocuğu kaçmış sevgi sevdasına. E sen de baba olarak kabul edersin bunu. Da bunu yapacağın iş budur da. Aile meclisi toplanır. Ölümüne karar verildi. Hadi yallah. Aile meclisi töreye göre böyledir diyor. Şimdi 20. asırda dünyada böyle toplumlar var ha. Dünyada böyle toplumlar var. Bu toplumlar inanır mısın medeni insanlık toplumu ve Allah'a yakışır bir toplum değildir. Allah'a yakışan bir toplum değildir o toplum. İşte bunu söylüyor Rabbim burada. Bu ayetler, bak kaç tane ayet okudum size. Nereden nerelere gittik? Enam suresinden, Bakara suresinden, Zuhruf suresinden, Lokman suresinden kaç tane ayet getirdim bir konuda? Bir konuda nedir benim derdim? Ben bunu bir ayeti der geçerim ya. Bak, birinde şeytanın cehenneme çağırmasıdır diyor bu iş, taklit. Birinde beyinsizliktir diyor, aklını kullanmamaktır diyor. Birinde bilgisizlik cehalettir diyor. Birinde ayeti okumadık orada, onun altında kafirliktir diyor. O Zuhruf suresinin bir alttaki ayet kafirle biter, o kelime, o ayet. Ha, dolayısıyla demek ki şunu söylüyor Müslümana. Bu ayetlerle Yüce Rabbim şunu hitap ediyor. Müslüman taklitçi olamaz. Müslüman daima ileriye bakacak. Allah bize gözümüzü, kafamızın önünde göz koydu. Arkasında koymadı. Bunu hiç düşünmüyoruz. Niye benim kafamın arkasında gömülü? Arkasında koysaydı arkaya da bakardık da. Arkaya dönüp bakacaksın. Kafan daima ileri olacak. Beyin daima ileri gidecek. İstikbale yönelik çalışacak bu beyin. Geriye yönelik değil. Geriye yönelik çalışan beyin irtica odur işte. İrtica, geri dönüş demektir. Tamam mı? Bu ruh tebabetinde, ruh sağlığında, psikiyatride bir hastalık vardır. Bu hastalığın Fransızca, Latincesi regresyondur. Bu hastalığın Arapçası da ric'attır. Bizdeki manası da geriye fikse olmaktır, Türkçe manası. Bak şimdi kaç tane manasını verdim size. O ruh hastalığı şudur. Adam 50 yaşında yaşar. Biyolojik yaşı 50 yaş, psikolojik yaşı 13-15 yaşındaysa bu hastalıktır. Yani adam 50 yaşında yaşıyor biyolojik yaşını ama 14-15 yaşında çocuk gibi davranıyorsa buna regresyon deriz biz psikiyatri dilinde, ruh sağlığında. Ric'at demektir bu. Yani adam burada yaşıyor ama psikolojik yapısı ta 15 yaşında. Ha, bazı milletler vardır 20. asırda yaşıyor ama hala 15. asırdaki beyin, hala 15. asırdaki toplumsal yapı, hala aşiret sistemi. İşte bu ruh sağlığı bozuk olan bir toplum olur bu. Demek ki aklını kullanmayan, taklit yapan adamlar, cehaletin peşine giden adamlar, geçmişi sorgulamayan adamlar, töre töre deyip bağlanan, tanrılaştıran töreyi adamlar, bu toplum ruh sağlığı bozuk bir toplumdur arkadaşlar. Sosyolojik manada. Onda da regresyon var. Ona da ricat var. O tedavi görmesi lazım. Ha, o tedavi işte bilgidir. Başka hiçbir şey yoktur. Toplumsal regresyonu, toplumsal irticayı, irtica geri dönmek demektir. Geriye işte. Ha, o bir hastalıktır, sosyal hastalıktır. Bunun tedavisi bilgidir. Başka hiçbir şey değil. İşte şimdi demek ki Müslüman, burada Rabbim bu dört tane ayette 1400 sene evvel şunu haykırıyor: geçmişi sorgulayacaksınız, gününüze yarayan bir bilgi varsa onu alacaksınız ama gününüze yaramayan varsa o bilgiyi atacaksın. Bakın Mevlana ne diyor. Mevlana 12. asırda yaşamış, 13. asırda, 1287'de ölmüş. 1287 demek 13. asır demek. Yani Osmanlı Devleti'nin kurulmasından 13 yıl önce ölmüş Mevlana. Selçuklu ve dünyanın bana kalırsa metafizik filozoflarının başında gelir. Diyor ki, zaman sana uymayacak kadar eskimişse çıkar ceket gibi at onu diyor. Mevlana. 13. asır. Zaman sana uymuyorsa ceket gibi çıkar at onu diyor. Uymuyor, eskimiş. Ula eskiyen ceketi giyiyor musun? Ula eskiyen bilgileri nasıl giyiyorsun peki? Ula yanlış bilgileri, hurafeleri, bunları nasıl beynine koyuyorsun? Bunlarla nasıl rahat uyuyorsun be kardeşim? Ben ilim adamlarına sesleniyorum, ha, size demiyorum ya. Ha, siz de bazen yapıyorsunuz o işi, ha. Babamızı bu yolda bulduk, Bayraktar Hoca ne diyor ya? Diyorsunuz siz ama. Siz de söylüyorsunuz ona. Ula ceketi çıkarıp atıyorsun ya, terziye gidiyorsun, yeni elbise diktiriyorsun. Ula gel de şu akılda yeni bir elbise diktir bu beynine de. Ula giy orada yeni bir elbise diyor Mevlana da. Mevlana ha. Ha şimdi burada Yüce Rabbim bunu söylüyor. Biraz ileri gidiyor bu ayette. Ve diyor ki en sonunda bu toplumu cehenneme götürür. O toplum cehennemde yanar. Gelişmemişlik, yeniyi üretememe, yeniye intibak edememe, yeni düşünce üretememe, yeni teknoloji üretememe bir toplumu yıkar. Cehenneme yakar diyor. Bu bir cehennem olur diyor Allah-u Teala. Bunu size bir ara bir örnek vermiştim. Bir daha vereyim burada. Olmayanlar oluyor çünkü cumalarda. Bahçenizde olan bir ağaç, meyve dikmişsin, kirazını. La bahar geldi, yaprak açmadı. Meyve vermedi. Ula sen gidip dibine su döker misin? Onu bahçede saklar mısın? Kurudu. Kuru meyve vermeyen ağacı keserler. Ne olur? Sobaya odun olur. Meyve vermeyen milletler, meyve vermeyen beyinler, medeniyetin sobasında odun olur. Başka bir şey olmaz. İşte bu ayet bunu söylüyor. Resmen cehennem diyor burada. Alevli cehennem diyor. İşte bunu kaybettik arkadaşlar. Neredeyse medeniyetin sobasının kapısında duruyoruz. Ha, başımız yanmaya başladı. Sokuyorlar biz onun içine ha. Giriyoruz medeniyetin sobasına ha. Ben hissediyorum başım yanmaya başladı. Alevler vuruyor. Cehennem alevleri vuruyor başıma. Çünkü bu beyin çalışmadıkça cehennem odunu oluyor. Meyve vermiyor çünkü. Yok meyvesi yok. O ağacı saklaması sen. Kaç dakika çalıştık bunda? 20 dakikayı buldu neredeyse bak. Bir ayetle uğraşıyorum burada. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ. Bir alttaki ayette Yüce Rabbim وَمَنْ يُسْلِمْ, kim teslim ettiyse وَجْهَهُ, yüzünü اِلَى اللّٰهِ, Allah'a وَهُوَ مُحْسِنْ, o muhsin olarak, muhsin olarak kim Allah'a yüzünü teslim ettiyse fekad istemseke, yapışmıştır bil urvetil vuska, sağlam bir kulba, kulp biliyorsunuz, sağlam bir kulba yapışmıştır ve ilallahi akıbetul umur, işlerin neticesi Allah'a aittir diye ayet bitiyor. Şimdi bu ayeti analizini yapalım. Ve men yuslim, kim teslim ettiyse, Müslüman bu kelimeden gelir. Vechehu, yüzünü. Yüz kelimesi arkadaşlar, biliyorsunuz bu yüzümüz bizim bir kitaptır. Bir kitaptır. Sevgimizi bu yüzümüz belli eder. Vücudumuzun hiçbir yerinden benim sevindiğimi anlayamaz. Ama benim yüzüme baktığın zaman da neşeli, mutlu olduğumu anlarsın. O bir kitaptır. Sana konuşuyor. Veya üzüntümü anlarsın, dişim ağrıyor, bir sancım var, kıvranıyorum, hemen yüzümden anlıyorsun onu. Bir heyecanım var, onu yüzümden anlıyorsun, kan yüzüme sıçrıyor veya yüzüm uçukluyor, anlıyorsun heyecanlı olduğumu. Bu yüz, bu göz, bu gözler, bu bakışlar benim içimdeki olanı sana ifade ediyor. Bu bir kitap. Benim içime ancak yüzüm vasıtasıyla girebilirsin. İçimdeki fırtınaların hiç olmazsa azıcığını bu benim yüzümden anlayabilirsin. Bu bir kitap. Ama bu kitap aynı zamanda benim benliğim manasına gelir. Benim benliğim. İşte kim benliğini Allah'a teslim ederse diyor. Buradaki yüz o manaya geliyor. Şimdi bizim Arapçada, Kur'an'da ve Arap dilinde bir kayda var. Sizi ilgilendirmem ama söyleyeyim. Konuşudur. Şimdi şu bardağın ufak bir kısmını zikreder Allah, umumisini kasteder. Şimdi yüzü burada zikretti, vechehu dedi, ama bütün benliğini kastediyor insanın. Anlıyor musunuz? Yani cüz'i bir organı söyler Rabbim bu kaydedir Kur'an. Bunu tefsir bilmeyen, bu kaydeyi bilmeyen tefsir yapamaz. Yapamaz. Bu çok önemli bir kaydedir. Çünkü Allah perçeminden bahseder, beyninin önüne kafasının önünden bahseder ama bütün kafayı kasteder. Kulaklarından bahseder, gözünden bahseder, beynin çalışmasından kasteder. Umumisini kasteder. Bu şimdi bu kaydeyi söyledim size, bunu anladınız. Şimdi bu kaydı aslında sizinle alakası olan bir olay değil ama burada bir mana vereceğim için bu altyapıyı yapmak mecburiyetindeydim. Yani zımparayı yapmadan boya vurursan o boya kusar. Ben de bu vereceğim bilginin kusmaması için önce bir zımpara yaptım. Şimdi de hakkı manaya vereceğim, boyayı süreceğim ki o da tutunsun yani o boya, kusmasın. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, ve men yüslim, kim teslim ederse, vechehu, yüzünü, yüz teslim edilmez, benliğini demektir. Kim benliğini Allah'a teslim ederse, ve huve muhsin, ve muhsin olarak bunu yaparsa, bir kulba yapışmıştır, sağlam bir kulba yapışmıştır diyor Allah-u Teala. Şimdi demek ki insanoğlu Müslüman demek, bak Müslüman kelimesinden geliyor bu. Müslüman demek benliğini Allah'a teslim eden demektir. Biz kimseye benliğimizi teslim edemeyiz. Beynimizi, gönlümüzü, nefsimizi kimseye teslim edemeyiz. Çünkü bizim tanrımız, başka tanrımız yoktur. Bizim bir tek tanrımız var, Allah'ımız var. Biz ona teslim ederiz benliğimizi, beynimizi. Beynini Allah'tan başkasına teslim eden adam şeytanın kulu olur. Tamam mı? Bak şimdi. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, sen Müslüman mısın ey kulum? Müslümansın. O zaman benliğini bana teslim edeceksin. Seninle benim arama kimse girmeyecek. Seninle benim arama kimse girmeyecek. Bana teslimsin. O zaman ben seni sağlıklı ufuklara götürürüm. Ben seni sağlıklı ufuklara götürürüm. Müddessir suresinde öyle söylüyor peygamberimize. Hadi bakalım oraya. Hadi bakalım oraya bakalım. Nereden geldi şimdi hatırım orası? Ya Rabbi bu ayetler uçuşuyor kafama. Diyor oraya git, oraya git, oraya git, oraya git. Nereye gideceğim ben ya? Şaşırıyor kalıyorum şimdi. Bak ha burada ne diyor bak şimdi. Ve mehettu lehu temhida. Ona bir ufuk açtım diyor Allah. Ufuk. Beyin ufuku. Gönül ufuku. Ayet, ayet. Diyor ki Rabbim, bana teslim ol, seni ufuklara götüreyim. Uzaklara götüreyim seni. O dar kafalılığını açayım ben senin. O dar gönüllülüğünü açayım ben senin. Açayım da ufuklara götüreyim seni. Ama benliğini istiyorum. Bana benliğini vereceksin. Ve seninle benim arama kimse girmeyecek. İşte buradaki ayetin bir benzerini Bakara suresinde söyleyecek Rabbim. Bak şimdi oraya gidiyorum. Bunu tefsirimde bulacaksınız bunu. Bela. Hayır hayır hayır hayır diyor Allah. Doğrusu şudur. Men esleme vechehu lillahi ve huve muhsin. Felehu ecruhu inde rabbih. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Buyur. Buyur. Aynı ayetin bir benzeri burada. Yarısı buradan formülize aynen işte. Sülfürik asitte de hidrojen var. Suda da hidrojen var yani. Bileşim farklı. Burada da bileşim farklı. Burada bileşim farklı yani. Anlıyor musunuz şimdi? Ha bu Kur'an var ya. Şimdi döndük buraya şimdi. Geldik buraya. Kim benliğini Allah'a verirse, teslim ederse, ve huve muhsin, o muhsindir. Ya Rabbi sana verdim benliğimi. Aradan her şeyi çıkardım. Senin dışındaki bütün varlıkların kutsallığını çıkardım. Sana, seninle karşı karşıyayım. Dedim. Ne verdin bana? Ya Rabbi. Orada dedi ki, sağlam bir kulp verdim ona diyor. Sağlam bir kulba tutundur diyor Lokman suresinde. Ya Rabbi sağlam kulp nedir? Onu de bana. Onu burada dedi. Onun cevabını burada veriyor. Orada vermedi. Başka bir yeri daha vereceğim. Oraya da gideceğiz şimdi. Mübarek Kur'an-ı Kerim öyle bileşimler kuruyor ki, öyle bileşimler yapıyor ki, kimyasal bileşimler. Olacak iş değil. Bugün bütün uğraşıyorum bir kelimeyle ya. Bugün bütün tefsirde bir kelimeyle uğraşıyorum. Ya Rabbi, ne bağlantılar var ya. Nelere nelere gidiyor. Şimdi felehu ecruhu inde Rabbi. Benliğini bana veren, bana teslim edene benim katımda büyük ecir vardır. Ve la havfun aleyhim. O insanın korkusu yoktur. Ve la hum yahzenun. Mahzun da olmaz o insan. Ha, urvetul vuska buymuş. Korkusuzluk, kedersizlik, sağlam kulp. Bana benliğini teslim eden adamın ailesinden problemi olmaz. Bana benliğini teslim eden Müslüman toplumun gençliğinden problemi olmaz. Komşusundan problemi olmaz. Korkusuzdur. Düşmanından korkusuzdur. Çünkü üreten adamdır. Ben onu ufuklara taşıyorum. Nerede yetişecek ona düşmanları? Ufuktan ufuğa taşıyorum ben onu. Ha işte bak, korkusuzluk. Evladından korkusuzluk, kedersizlik, komşusundan, düşmanından. Bak bak bak şimdi. Görüyor musun nasıl bir kulpmuş bu? Kopmayan kulp meğer buymuş, korkusuzlukmuş, kedersizlikmiş, ödülmüş. Benliğini Allah'a veren adam. Şimdi bu benliğini Allah'a veren adam meselesini Mevlana Divan-ı Kebir'inde şöyle anlatır. Der ki, yavrum, talebesine hitap ediyor. Kütük var ya, kütük. O kütük hiçbir şeye yaramaz. O kütüğü alır onu marangoz. Onu istediği gibi evirip çeviriyor ya. Ha, sen de benliğini Allah'a teslim et de istediği gibi evirip çevirsin onu. Yetiştirsin onu. Pişirsin onu. Kaynatsın onu. Şekillendirsin onu diyor. Ve sonra bakarsın gidiyor o kütükten, o marangoz harika aletleri yapar çıkarlıyor. Masasını yapar, tenceresini yapar, şunu yapar, bunu yapar, kürsü yapar ben. Ve insanlara faydalı olur. Ona şekil verir. Ama sen o kütüğü marangoza teslim etmezsen ondan öyle bir eşya meydana gelemez. Kütük olarak kalır o, kütük. Senin de benliğin hamdır diyor. Ham, kütük gibidir diyor. Teslim ol Allah'ın marangozluğuna da seni faydalı insan haline getirsin diyor. Abi işi görüyor musun Mevlana'ya? Harika, harika. Divan-ı Kebir'de söylüyor bunu. 10 sene evvel okudum bunu. Ya. Ha demek ki tabii Kur'an-ı Kerim anlamış insan. Yani Mevlana bizim gibi böyle küçük kafalı bir adam değil. Biz zavallı işte bir şeyler söylemeye çalışıyoruz burada. Allahu Teala taklitten kurtulan, düşünen, ileri giden, aldığı kültürü daha ileri götüren, ürün veren, meyve veren, taklit ederek cehenneme gitmeyen ve bütün benliğini Allah'a veren kullarından eylesin. Amin.